السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1042. ظالم کے ظلم سے حفاظت کا بہت ہی عجیب نبوی نسخہ. جب بھی کوئی ظالم ظلم کرے یا کسی کے ظلم کا ڈر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، وہ یاد کر لیجئے. میں عربی کے الفاظ بھی پڑھتا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا ہوں، ہو سکے تو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے. اللہ پاک ہے جو عظیم عرش کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور پڑھتے. تو اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی نامناسب حال آئے تو ادھر ادھر جانے کے بجائے، تعویذ لینے کے بجائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی چیز پر عمل کیجئے. اس میں اثر بھی ہے اور اس میں اجر بھی ہے. عبداللہ ابن جعفر کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی. حجاج ابن یوسف ظالم نے رشتہ دیا، یہ مجبور شادی کرتے ہیں، ظالم کے ہاتھ بیٹی جاتی ہے. نہیں کرتے، یہ ظالم قتل کرے گا پورے خاندان کو. عبداللہ ابن جعفر نے شادی کر دی مجبور ہو کر، اور بیٹی سے کہا جب حجاج آئے تو یہ دعا پڑھ لینا. بیٹی نے وہ دعا پڑھی، وہ حجاج قریب تک نہ آ سکا، اور اسی وقت اس نے طلاق دے دی اس لڑکی کو اور صحیح سلامت واپس آ گئی. یہ حدیث حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 412 پر ہے، اور بکھرے موتی جلد 1 صفحہ 36 پر ہے. اور اگر کوئی بھی غم پیش آئے، زندگی میں غم آتے رہتے ہیں انسان کو، خوشی بھی آتی ہے غم بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، تو کان کے اندر بھی اذان دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا یاد کر لیجئے جو میں نے پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.